तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, तुम रहती हो। पल पल पल पल We're all alone, got me all riled up, gonna give you what you like, so hold on, yeah, hold on, oh. Fall all over me, you and me is destiny, girl we ought to be flying free, yeah this ain't no fantasy. Come over, we can't go on and on, on and on. Kal tujhko dekha tha maine apne aangan mein, jaise keh rahi thi tum mujhe bandh lo bandhan mein. Ye kaisa rishta hai